هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه تکاتی نخورد نه تو پیوست تعارف کی؟ بابم امرو با اتوم بله کی نرویش تو؟ بزنم دانشتن لشونش فری تو نه؟ جوانا، هیوا دارم زوج و ربم تا اتوم بله بخرم. ور ماکس. تو اتومبیل خوش نوه؟ دوینه نمه چی ده اکمان به دستگیش نوسی بوی تندرستیم باشتر بوا بوی لماوی در رجدان خوشخانه چی دیلی مزور دل خوشم چون که ده اکم ده گره توا هر بوی بریارم ده بخصه کمان تاگ کماوا تا دیتون بهوی او مندو نبید تو که من دمید بشوب داد که تک دگره تو مالو ما کس دور که ولی سر رگا کم باش برا وسط او اتومبیلی خودتا؟ بله کریتا؟ او پرسیاره بیتامت سیده ای که بله کریتم ادی خونشم دزیو تنها پرسیار یک بکردم ده توی هر بابت پوزی لیب دا بله باز عمل لگرکه که خومن اتومبیلم میا ایستا امنیش همه بلان باب میت کشان ازی نکرد و که اتومبیلی هیا قسکت رازنی برش شرزاد لوانه او راستی ها جوه بگره کورا او ایلای من گرنگا او استعمیش اتومبیلم هیا او لمش چی خود بهیل و باشا دای برولا او نزانی ایشی پیفکه آی بعد زانم امن دل نیام ترامبیل کم ام زاره باش ایش دکا جوانا جوه بگره کورا لبیر نسه کتو ببی هوا با من پیکنی پید نشان دادم آخر پیکنی نایی بو باور تبی دبی بما باشتری شفیرو لباو چی زور شارزاتر بم آخ او عینگه هر لبیر لکم هی آگا دار با سلام اسپتوان. دتوانی بیت هاوری چی بسوزی راست کال وانیا؟ دانی خالی دگرم. بالامتون لباسی نکه. باشه. راست کال سوکا. اما راسته. دتوانی بتنی لهلانه که بیت درو؟ نه سوکا ام جان دارن دو منجی سرتان هر لانه هلانه که اند من نه. جات منی راست کال چنده؟ رنگا مانگو نیوک بید، به تاوی نزانم دانی، سلاو، امرو چونی؟ من باشم، مامرزا ای تو آماده یرمتیم بدهی؟ امرو اسبکا ما چه ده بی؟ دسم دور، با بیابان مامرزا، ای حواله کت بیستو؟ برای شیرزاد اتومبیل چی کریوا؟ بله پیشکم یک لشقامه کن لی دخری باورم پیب کن کواتا خونکی ها تا دیو دواجار اوتومبیلکی کری با چی توش نکری؟ من حزم لأوتومبیل نیا اگر اوتومبیلک بکری اسبکت ده حسیتاوا هر وها زور خیرات ریشا اسبکشم هر خیرایا او کاتیک پیش برچی دکات نه کاتیک کشتی گران حال دگرید برحال باری کرینی اوتومبیلم نیا ببورا دبی صبرم خدا حافظ دانی دیو ابروین لا نجام پیوست بروم اساکاتی گرانوی راسکاله بولانکی وانستوا خوخه کم لکیو دانه بی ایتلا راشی تیک در ورا ایرا ورا ایتا پشانه دادم اید زیماسی آخ کت ند دیکات که دادگرم ای قل رشی دمجا استا آمده ها؟ روش باش باره سالر او برا ده چی؟ بله تندرستی دای که چوانا باشتر بوه؟ زور باشتر بوه دوی ده روشی تر ده گره تا علامان اما حواله چی زور خوش سپاس بخوا بگو من او هوا اشتیک بوه؟ دا زانی چیا؟ پیش کم یک جمع لدن جی اوتومبیلک بو که را گریده هد بای حز دکم بزانم ای چه اوتومبیلا؟ هی برس شرزاده بو کک شرزاد اوتومبیلی کریوه؟ اوه ای گود و خواه فیریش فیری دکن لوتی بیانی و خواه فیر دکن خواه فیر دکن؟ کاک سالار چونی برالا بخیر به سرچا ما ترسی استا باشتری شوفیرم ها؟ اگه داری براستی شوفیره چی خرابه نمه اله توانه کم بکمه بلان برا شیرزت و رایا بای پیویست اوتومبیل نخورید اما راسته بخواه پیویه چی سیره خوشکه یکو خوشی منداله که یاریه چی دست گوتو بید گورم راتیه اموش گریب که اوتومبیل که بفروشید او جا اگر او اوتومبیل که بفروشید و قلاشا که توش بدن به ایمه باستی چی بکن را استاکورا سرکن او دانیه اولا رگاه دسته تراو او قلابه پیتی چند زوانه؟ اگه تا لید دانی به بیساقه که دروه؟ شالام، و ها باشت رواز بینیم لبید کرنه و باز زینی راست کرد چون که سگه که بستوانی دکت تماشا دکین؟ اگر توش حز لراکون دکی ای بون اسی لرستان دانیگ بو خود بگری؟ اگر اون زنیه الکوین، وام دکر بابام نازانم، بوی ام راکونه بچوکه جدزم بالام ها، چیه؟ پیش نیارته یا؟ نا گرفتگ نیا بخیرابم وارا با پیش برچه چی بکن دای حضر لیا تکا چی تر لیم نسیگ مبا اما ما ترسیا بو من ما ترسا وادی آره دا سیر را وانیا وره داد گینم پاس کلی خد لیره بزی برو لگا من وره نه سپاس برو وره استا باشتری شوفیرم نه سپاس تکه علیم نزیگ مبا فرمو پیشم که باشا خوافیس بخیر سید هیوادارم باش فیر بید بلام چوکا ایرد گل ماسی بچوکی چی تری لینیا جاری چی تر حول دادم دەچێت ماسیەکی گەورە بێت. بەهێزا، من بەهێزترم و ڕای دەچێشم. خۆزگە تۆڕێکم لە لاوایە. چی بوو؟ تاکی پنسر بوو. ایلو بختا، ئێستا چی بکەم؟ سڵاو دانی، وەرە سواری گالیسکەکە بە. ئایا ئەم ڕۆبۆتۆ نەهات بوو؟ بەڵێ. پاسکیلەکەم لەکار کەوت، هیچیشم ڕاو نەکرد. ئەگەر بە پێیان بگەڕا بایەوە ماڵەوە، ئەوە شەوت بەسەردا دەهات. سوپاس بۆخوا بە تۆ گەیشتم. خەمی ڕاستکاڵ مەبرسی بێت. بەردەوام لەبارەی ڕاستکاڵ هۆقسە دەکەی. ئایا مامە بڕوات بە مشتە کۆڵە هەیە؟ بەڵێ، بڕوام پێیەتی. ئایا مام ڕەزا پێشتر ڕاهێنان لەسەر مشتە کۆڵە کردووە؟ هەڵبەتە بەداخەوە. کەسێک هەیە لە شارۆچکەکەمان ڕاهێنانی کردبێت؟ باور ناکەم کەسێک هەبێ لە دراوسێکانمان ڕاهێنانی ئەم وەرزشەی کردبێت. بۆچی ئەم پرسیارە دەکەی؟ دەمەوێت فێری مشتە کۆڵە بم. جالبە، بە چی ئەوەت دەوێ؟ کەسێک هەیە دەبێتم بێ بکەم. کەواتە پێویست بەوە ناکات فێری مشتە کۆڵە بیت. خۆم پێت دەڵێم چۆن بەسەری دازاڵ بیت. بەڵام ئەو کەسە چیە دەتەوێ عاقڵی کەی؟ ئەو کوڕی کە پیلانی دانا بۆ ئەوەی ڕاستکاڵ بدزێت. مەبەست شەڵاوە کوڕی خاوەن شیرنەمەنیەکە. ڕاستە؟ ئەو کوڕێکی قەڵەوە پێدەچێت بەهێزش بێت، وانییە؟ بەڵێ، چەند جارێک لەگەڵ شاڵەوە بەشەڕ هاتووم، بەڵام ناتوانیوە بەسەریدا سەرکەوم. دانی، کوڕەکەم تێدەگەم، بەڵام ئەگەر فێری مشتە کۆڵەش بیت، مانای ئەوە نییە بتوانی شکستی پێ بێت. بەڵام ئارەزووی ئەوەم هەیە هەر فێری ببم، چونکە ڕۆژێک پێویستیم پێ دەبێت. مشتە کۆڵە وەرزشێکی پەسەندە، نەک شەڕ و شۆڕ. ئەمە ئۆتۆمبیلی بەڕێز شێرزادە. من ئۆتۆمبیلم خۆش ناوێ. هەی، ئەو عارەبانە ڕزاگرانەی لەسەر ڕێلادا، من ناتوانم ڕەت بم. شێرزاد، بەسە ئیتر. ڕەزا، وا تۆی کاکە، تۆ لە ناوەندی ڕێگاکە دەڕۆی، لای دەلایەکی برام. بۆچی دووری خەمەوە؟ جێگا هەیە ئۆتۆمبیلەکەی تۆی پێدا ڕەت بێت. کاکە، مەزانی ناتوانم تێپەڕم. تۆ ناتوانی ڕەت بیت، چونکە شۆفێری نازانیت. بەسی کە ئەوە چ دەڵێ کورا؟ هەر ئێستا دەست و سوکانی خۆم پێ پشان دەدەم. باش بزانە ئەو عارەبانە هێواشو لەسەرە خۆی پێویستە لەلایەکی سەر ڕێگا بڕوا. کاکە، تۆ بەم شێوەیە ڕێگەی سارە دەگری. چی؟ ئایا گوتت گالیسکەکەت هێواشە؟ بەڵێ، گوتم هێواشو خاوەم ڕێگەی سارە دەگرێ. چۆن دەوێری قسەی وا بکەیت؟ نیشانت دەدەم کامەیان خێراترە. وا دیارە، دەیەوێت بە پێشە من بکەوێ. پێت نیشان دەدەم. ئێمە پێش دەکەوین، چونکە ئەو شوفێریەکەی باش نییە، ناک لەبەرەوە ئێمە خێراترین. خوافیس هی، هێواش بێت. مام رزا تخوا دلتنگ مبا چونکه استمه بمجور اسب و گالیس که پیش اوتومبیل بکوی اوام لانا خوش بو شیرزاد گالتای پی کردم جای مده چونکه پیش برچه چی هاو سنگ نبو اوتومبیل شیرزاده ای خواهی جان چی بایی برست شیرزاد نازانم لخوی و راوستا دلم بود دستو تید اوتومبیلکه نایوید برواد تا ام اسپه بست زمانه بیزار نبید گالتا گدیم بسا برو دفن بلیرا وا چیه لگل من بید بم گالیس که ام اوتومبیل چی تر ناوا وا تیم اگه بخش خانه تو را ببم نه توی لگلیم بی که واتا پیش تو ده چینو با برو تا بیانی لیر دمینیو با خیزانت بلیم امشو ناگر ریو بله باره شرزادم بینی بخوا با اوتومبیل و با پیش نوستین که کم دهات بله بیتیم توزه غمبر بو بابا شفیر یکی ایسای لزران باشترا کمک پیش سادیتم زور بخیره ای لیده خوری اوتومبیل لیخورین کارش درسنا کاد چون که توشی کارساتی ده کاد هز با درست دکم کاتیک ببیرم دیتا سپاس بخوا که ایو سلامت بوندانی بلا مواد یارا رضا و شرزاد زور نزانن بابا دبی اوتومبیل کی بر شرزاد هل شوینه کی خو وستابت بله هر وستاوا پد سد ماشینه کی سوتابت چونکه زو خیرالی خوریوا به به اوی لی بزانید نامه یک بوده کم د نسمو او کاری بر شرزاد پی را دگینم دلنیام زور پیدا کنه دایکم پاش در روژی تر دگره تو مالوه بایه اما دوانامه بوده نوسم روژی دواتر لرگی گرانه هم لقتاب خانه تو منو سنگی پوستا با اوی نامه کم بنیرم قافی دست تو با انکس دام شکام قرب انکس هلو جار بیتا خلق گلتا پیپ که وانیا مارزا نه برش شرزان تو دزانی او کلترین رگای بو گیشتن بمالکت رگا چی دی که هیا من دالکان او بولا دو من دارون ها من دالینا ام اتون بیالا پالدن چم که اسبکم من دو بولا راششانی دی خیره کن زو ها منیش پال بگالیس که کوا بنی؟ بله بیگو من کراکم دی سلام برا شیرزاد اوتومبیل کل دوینه و هر لشوینه خوی برو واسم لبینا آرام بو قیق دبات قطبخانه امش ما مستاجال توره دکات بایه سرزنشتی دکات با مشالا و گالتای پیده کات و ویلی دکات لانه چی گلاو ببیری دابید بو اوی بتوانی رسکالی بچوب بو خوی بری هر بایه داوال آرام و دانی دکات پیش برچه لنوان بو قکان ساس بکن باو مرزی اگر بو قکی او بردیوا او رسکال بو او بید زا آیا دبی انزام کهی چون بید حلقه داهاتو امرو داوانی لخو کرتون.